mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Επιτρέψτε μου να πω, ναι στη δραχμή. Stamattina mi sono alzato, io trovato l'invasor. Ναι στη δραχμή. Και με το ευρώ, καλύτερα. Ναι στη δραχμή. Είχαν περάσει δύο χρόνια που δεν συζητούσαμε για τη δραχμή. Εμείς δεν συζητούσαμε. Η δραχμή το συζητούσε πολύ έντονα, δεν μας το έλεγε. Τελείωσαν τα δύο χρόνια, ξανάρθε πάλι ο ίδιος κύκλος συζήτησης. Τα ίδια θέματα, το Brexit, πάλι αξιολόγηση. Τι θα κάνουμε, τα νέα μέτρα, τα δέχεται εδώ η κυβέρνηση, δεν τα δέχεται. Θα κάνει τη μάχη της, θα δώσει την περίφημη μάχη. Τελικά θα γίνει αυτό που θέλουν οι ξένοι. Η περήφανη νίκη θα το ονομάσει εδώ η κυβέρνηση. Θα πάμε παραπέρα. Η ίδια ή μια άλλη κυβέρνηση, μόλις περάσει λίγο καιρός, θα ξανά είναι τα πράγματα άσχημα. Κάποιοι δείκτες δεν θα έχουν πάει καλά. Κάποια προαπαιτούμενα δεν θα έχουν υλοποιηθεί. Ξανά θα αρχίσει ο ίδιος διάλογος, το ίδιο θέμα. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βλέπω σε όλους. Έχει κουραστεί το σύμπαν, έχουν κουραστεί ακόμη και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο, παρακολουθώντας τα ίδια και τα ίδια, το ίδιο αδιέξοδο, και να μην ανεβαίνουμε καθόλου, να πηγαίνουμε προς τα κάτω ή να βράζουμε στο ίδιο ζουμί, όπως το αποκαλούμε. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή τοποθέτηση του Νίκου Ξηδάκη, ο οποίος, ξαναλέω, είπε να συζητήσουμε κάτι, δεν είπε να αποφασίσουμε κάτι, που θα ήταν και δικαίωμα του ιδίου ή όποιου άλλου να θέτει διάφορα θέματα για το νόμισμα, για το σύστημα, για τις τράπεζες, για τις κυβερνήσεις, για τους λαούς. Μια ανοιχτή κοινωνία οφείλει να τα συζητάει όλα, να τα συζητάει. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να αποφασίσει, αλλά μπορεί να πέφτει στο τραπέζι οποιοδήποτε θέμα. Καλό είναι να τα συζητάει. Αν αρνείται να τα συζητάει, αν αρνείται ακόμη και το ενδεχόμενο συζήτησης, τότε αυτή η κοινωνία είναι καταδικασμένη να πληρώσει πολύ ακριβά πάρα πολλά πράγματα, και επειδή δεν συζήτησε αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ευτυχώς τα συζητάει αυτά τα θέματα, και όχι μόνο τα συζητάει, αλλά έχει και άποψη επί αυτών των θεμάτων. Η μόνη δυνατότητα διαπραγμάτευσης που θα έχει, όχι σε 4 αλλά σε 1,5 χρόνο, σε 1 χρόνο, αν συνεχίσει αυτή την πολιτική, θα είναι η διαπραγμάτευση για τους όρους μετάβασης στο εθνικό νόμισμα. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Και για τους όρους μετάβασης στο εθνικό νόμισμα. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Αν αυτό θέλει να διαπραγματευτεί ο Πρωθυπουργός, να είναι ο Πρωθυπουργός που θα διαπραγματευτεί τη δραχμή, μπορεί να συνεχίσει αυτή την πολιτική της λιτότητας, των μνημονίων, των σκληρών ηφαισιακών μέτρων. Έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στους προηγούμενους πρωθυπουργούς, και καλά ότι όσοι εφαρμόζονται μνημόνια, αυτό που φοβάστε θα γίνει. Δηλαδή, η συζήτηση για τη δραχμή. Ήρθε ο ίδιος ως πρωθυπουργός, εφαρμόζει τα μνημόνια, αλλά τώρα δεν υπάρχει ο ίδιος φόβος, επειδή αυτός είναι πρωθυπουργός. Και του θέτουν το ίδιο ακριβώς θέμα ή απέναντι, όπως θα το έθετε και όπως το έθετε ο ίδιος παλιότερα στους απέναντι, όταν αυτό ήταν απέναντι. Τόσο όμορφα, τόσο ομοιόμορφα είναι τα πολιτικά πράγματα. Έχει και μια συζήτηση το βράδυ στη Βούλη, προφανώς εφόλης της ύλης θα γίνει, ενώ είναι για το πόρισμα της Επιτροπής για τη διαπλοκή που δεν υπήρχαν ποινικές ευθύνες, ΜΜΕ και όλων των υπολείπων, και τα πορίσματα μάλλον των κομμάτων και τις απόψεις. Παρ' όλα αυτά θα συζητηθούν όλα σε πολύ έντονο κλίμα, γιατί καιρό έχουμε να τους δούμε να διαφωνούν τηλεοπτικά. Γιατί ουσιαστικά, όπως ξέρουμε, δεν διαφωνούν, στην ίδια στρατηγική κινούνται. Δεν το λέμε εμείς, άλλωστε το λέει και ο Σεβαστάκης. Αλλά πριν πάμε στο Σεβαστάκη, να μείνουμε λίγο στη δραχμή, στο ευρώ, στο τι ακριβώς μας ξημερώνει. Με ρωτάτε αν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι θα πάμε να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε να σταματήσει η καταστροφή. Εγώ αυτό πρωτάω. Εάν έχετε υπολογίσει το ρίσκο, το μέσα από αυτό τον εκβιασμό, από τη δικιά μας μεριά αυτή τη φορά, αν υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε στη δραχμή και σε μια καταστροφή που θα είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από τη σημερινή. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, ναι. Εμένα με βλέπω να συμφωνώ με τους οπαδούς της δραχμής. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Να σου πω κάτι, αν συνεχίσουμε έτσι, εμένα με βλέπω να συμφωνώ με τους οπαδούς της δραχμής. Νάτος και ο Μπάμπης. Πήγε στο στρατόπεδο των οπαδών της Δραχμής. Με αυτά και με αυτά, πώς τον αντέξει ο άνθρωπος στο άλλο στρατόπεδο. Δεν απέχει και πολύ. Άλλωστε, όλοι στο στρατόπεδο των εθνικών νομισμάτων, όλες οι χώρες, σιγά σιγά πάνε, αφού δεν μπορούν με αυτήν την Ευρώπη να βγάλουν άκρη. Μόνο η Γερμανία βγάζει μέχρι στιγμής, αλλά πάντα η Γερμανία στην αρχή βγάζει άκρη, μετά δεν βγαίνει καμία άκρη με τη Γερμανία. Το έχουμε ξαναζήσει το έργο σε άλλες συνθήκες που καμία σχέση δεν έχουν με τις σημερινές. Αλλά κάποιες αναλογίες, αδρές υπάρχουν μεταξύ των εποχών. Είναι κάποιος αριστερός και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάποιος δεξιός και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να ψηφίσει και Πασόκο δεξιός, ή μπορεί ο δεξιός να ψηφίζει και ΣΥΡΙΖΑ, ή μπορεί και ο αριστερός να ψηφίζει Καραμαλή παλιότερα ή Κυριάκο αύριο. Αλλά γενικώς οι αριστεροί ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και οι δεξιοί Νέα Δημοκρατία, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών κομμάτων. Των δύο κομμάτων, ας βγάλουμε το μεγάλα, των δύο κομμάτων, και υπάρχουν και διαφορετικές ιδεολογίες και προσεγγίσεις και για τα μεγάλα θέματα της ανθρωπότητας, αλλά και για τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας εδώ στην Ελλάδα. Έρχεται όμως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΣΑΜΟ, κύριος Σεβαστάκης, και λέει ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων. Ενώ δεν υπάρχουν δραματικές διαφωνίες επί του πρακτέου, δηλαδή υπάρχουν γενικές διαφωνίες, ευχαριστώ πολύ, θέλω μικρότερους φόρους. Πολύ ωραίο αφήγημα, σενάριο είναι. Αλλά στρατηγικές διαφωνίες δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ότι περίπου υπάρχουν παραλλαγές στο ίδιο πράγμα. Se perire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Διαφωνίες δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ότι περίπου υπάρχουν παραλλαγές στο ίδιο πράγμα. Se perire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα μπροστά. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Στο άλμα δεν είχαν όντως διαφωνίες και διαφορές. Αν είναι δυνατόν, τι λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μα να μην υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές μεταξύ του ενός κόμματος που είναι αριστεροί, που είναι τα παιδιά της κομμούνας που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, που καταθέτουν στεφάνια, που χρόνια στα πεζοδρόμια δεν υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές και η στρατηγική είναι ίδια με τους δεξιούς που είναι στα σαλόνια και το παλιό. Πέφτουμε από τα σύννεφα για άλλη μια φορά που ένας βουλευτής, τώρα που ένας βουλευτής εντοπίζει αυτήν την διαφορά. Θα τον βοηθήσουμε γιατί έχουμε και τον άλλον τον αριστερό, αυτός είναι πραγματικά αριστερός, μάλιστα ηγείται και της κίνησης των 53 που είναι το αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ηγέτης της κίνησης των 53 για τον Τζακαλό το λέμε, είναι και υπουργός ταυτόχρονα που εφαρμόζει ό,τι πιο νέο φιλελεύθερο έχει έρθει στη χώρα. Επειδή ακριβώς είναι αριστερός και είναι στο αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Να μας πει λοιπόν αυτός αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αριστεράς και νεοφιλελέ δεξιάς. Γιατί η μεγάλη διαφορά μεταξύ των νεοφιλελεύθερων και των αριστερών είναι ότι εμείς δεν πιστεύουμε μόνο στην αύξηση του shareholder value, αλλά στο stakeholder. Αυτή είναι η διαφορά. Να πάρει ο Σεβαστάκης τηλέφωνο τον Τζακαλώτο του για να του πει ακριβώς. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε από τη διαφορά, να του πει ακριβώς πώς ορίζεται. Γιατί έχει και λεπτομέρειες όλο αυτό τώρα που είπε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βαθύ, δεν το καταλάβαμε όλοι. Μίλησε με έναν γρίφο, ο Γέρον Τσακαλώτος, αλλά όμως υπάρχουν διαφορές. Μία είναι αυτή και μια δεύτερη είναι ότι στην αριστερά αποκαλούνται, αυτό αποκαλούνται σύντροφοι. Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Γεια χαρά σας πάλι καρδιά. Γεια σας. Γεια σας. Να μας φέρετε αρχίδια, Κιούσελ και όμορφα κοράλια. Από το γυαλό, από το γυαλό. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στους ώμους της τις απειταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Μπράβο. Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Εδώ ακούσαμε ένα μείγμα τώρα. Διαφωνούμε και εμείς με αυτό που ακούσαμε, επειδή διαφωνεί με αυτό που ακούστηκε πριν με τον ορισμό του Τσακαλώτου και τον ορισμό της διαφοράς μεταξύ νεοφιλελεύθερων και αριστερών. Αλλά εδώ Αλέξη Τσίπρας μίλησε για την αριστερά του νεοφιλελευθερισμού και τον νεοφιλελευθερισμό της αριστεράς. Ένα πλέγμα όλα αυτά μαζί με τους συντρόφους που τους είπε και γεια σας και τα παλικάρια και η ψαροπούλα που έρχεται. Όλα αυτά μαζί. Επίσης μια άλλη διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς είναι ότι η αριστερά ποτέ δεν θα μπορούσε να πάει μαζί με τη Μέρκελ να φέρουν το ίδιο μνημόνιο. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Κάθε τόσο στο όνειρό μου ήρθε ο καιρός να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Ξαναβλέπω το πατρικό μου στο μπαλκόνι χτίζουνε φωλιά. Όσες αναμνήσεις μου καίνε την καρδιά. Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία. Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας. Ουρανέ που περνάς, σ' όποια πόρτα σταματάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Ποιος ακόμα με τιμάται. Πρώτη φορά αριστερά. Να ρωτάς. Είναι πρώτη φορά αριστερά. Ένα ωραίο θέμα μας το έθεσε μόλις ο Πασχάλης, ο τραγουδιστής, από μια παλιά δεκαετία, τότε που δεν είχαμε μνημόνια, που είχαμε δραχμή, μεγαλουργούσαμε δεκαετία του 70. Το λες και μεγαλούργημα, αλλά πιο πολύ προετοιμαζόμασταν για τα μεγαλουργήματα που θα έρθουν τη δεκαετία του 80, του 90 και κυρίως από το 2000 και μετά έχουμε απογειώσει το όποιο μεγαλούργημα. Το βλέπετε γύρω σας, ρίξτε μια ματιά, από τα μνημόνια ειδικά και μετά. Μόνο μεγαλουργούμε, δεν μεγαλουργούμε όσο τη δραχμή, αλλά το παλεύουμε, μπορούμε. Και επειδή το θέμα έχει έρθει δραχμή ευρώ ξανά για άλλη μια φορά, με αλλοπρόσαλο και αλλάζοντα τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος, μας ενδιαφέρει το θέμα, να θυμηθούμε πόσο ωραία περνούσαμε με ευρώ, μάλλον πόσο ωραία θα περνούσαμε με το ευρώ, από τον αρμόδιο. Οι Έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης, που είναι μια κοινή προοπτική. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Μια κοινή μοίρα με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουρανέ, που περνάς, σ' όποια πόρτα σταματάς, ποιος ακόμα. Οι Έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοιράζονται τη σταθερότητα. Αυτά τα έλεγε ο Σιμίτης, αν δεν γνωρίσατε τη φωνούλα του, τα έλεγε ο Σιμίτης όταν είχαμε μπει μόλις στο ευρώ. Μιλούσε για τη σταθερότητα, εντάξει, από τότε, 2002 πότε ήταν, έχουμε συνηθίσει σε φοβερή σταθερότητα. Εγώ θα πρότεινα και να γίνει κάτι, να νιώσουμε και πώς είναι η αστάθεια. Γιατί τόση σταθερότητα, μα τόση σταθερότητα μέσα στο κοινό μας νόμισμα και σπίτι, όπως το έχει πει Αλέξης Τσίπρας πιο μετά, την Ευρώπη, χθες και λίγο ποικιλία. Δεν μπορεί να είναι όλα σταθερά, όλα καλά, τόση ευμάρεια, τόση ευημερία μαζί με όλους τους λαούς της Ευρώπης για 300 εκατομμύρια ταυτόχρονα, γιατί όλοι περνάνε την ίδια ευημερία, όπως ξέρετε, όπως βλέπετε, όπως αισθάνεστε, αν έχετε πάει, αν έχετε μάθει, είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτή τη σταθερότητα. Και εμείς εδώ που είμαστε και λίγο πιο, έχουμε ένα ταπεραμέντο ιδιαίτερο. Θα επιθυμούσαμε και κάποια στιγμή μη σταθερότητες για λίγο ή για πολύ, κάνα δύο χρόνια, για να εκτιμήσουμε την ωραία σταθερότητα. Γιατί σταθερότητα παρέδωσε ο Σιμίτης, το συνέχισαν οι άλλοι, ήρθε ο Τσίπρας, ήρθε ο Παπαδημητρίου ο υπουργός του και μας έκανε και πολιτεία των Αμερικανών. Εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Γιώργο Στασάκη για τη σκληρή δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τσάκρη and Χαρίτσι τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα, προσέφεραν στην πατρίδα. Πολλοί ονειρεύονται ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Ελετσέντη και Πασεράνο. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης. Είχαμε ξεκινήσει ως Δανία, κάναμε καριέρα για λίγο καιρό με τον Γιώργο. Μετά ήρθε ο Σαμαράς, Σουηδία, Φιλανδία, κάτι με την Νόκια εκεί. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο νου του. Εν πάση περιπτώσει, στο Φλόριδα καταλήγουμε μαζί με Τζάκρι εν Χαρίτσι, όπως Χαρίτσι εν Χαρίτσι. Όπως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, άραμε στο ευρώ, έχουμε σταθερότητα, περνάμε καλά και μπορεί τόσο καλά που περνάμε να ξεκολλήσουμε λίγο και από την Ευρώπη, να κολλήσουμε προς την Αμερική, μια που και αυτή τώρα περνάει τόσο καλά. Και είναι και πολύ ανοιχτή στα εξωτερικά ερεθίσματα και σε ό,τι είναι διαφορετικό. Σιγά σιγά ο δυτικός κόσμος αποδεικνύει όλο του το μεγαλείο, το πώς μπορεί να εξελιχθεί, το πώς μπορεί μια ιδέα καλή αρχικώς, σιγά σιγά όταν μπαίνει το κέρδος πάνω απ' όλα, μα το κέρδος όμως πάνω απ' όλα, δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν άλλου τύπου αξίες, πώς σιγά σιγά εκφυλίζεται και καταντάει εκεί που έχει καταντήσει και δεκαετίες πριν, ώστε να μηδενίσει το κοντέρ για να ξαναρχίσει πάλι τα ίδια μέχρι την τελική του καταστροφή που ελπίζουμε να είναι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Μέχρι να γίνει αυτή η τελική καταστροφή όλων, έχουμε εδώ τα δικά μας και από τον Νοέμβριο ο Τσακαλώτος μιλούσε τι θα συμβεί αν δεν κλείσει η αξιολόγηση. Χωρίς να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα υπάρχει συζήτηση και λύση για το χρέος. Χωρίς να υπάρχει λύση για το χρέος δεν θα μπούμε στη νομισματική χαλάρωση. Χωρίς να μπούμε στη νομισματική χαλάρωση, δεν θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να βγει στις αγορές τέλη 17, το πολύ αρχάς του 2018. Τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα. Αρχάς του 2018. Και άρα οι Ευρωπαίοι και εμείς δεν θα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα τελειώνει. Κάτασπρα σπίτια που η Δύση τα ματώνει, αυλές γεμάτες ήλιο και φωνές παιδικές. Με πήγε ο δρόμος μακριά απ' τη ζωή μου την παλιά, μα η καρδιά δεν ξεχνά. Δεν θα έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα τελειώνει. Εδώ ακριβώς είμαστε. Δεν έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα τελειώνει. Σε αυτήν ακριβώς τη φάση είμαστε. Από τον Νοέμβριο τα έλεγε ο Έρμος ο Τσακαλώτος, ηγέτης των 53, αριστερός δηλαδή, με περγαμήνες εκεί 53 από πίσω να του λένε είσαι αριστερός. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι μόνοι τους. Ο Κατρούγκαλος, ας πούμε, λέει είμαι κομμουνιστής. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιοι από πίσω, έστω 3, 23, πόσο μάλλον 53, να βεβαιώσουν ότι ναι, ο κάτωθεν είναι. Οι κάτωθοι υπογεγραμμένοι βεβαιώνουν ότι ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής, ενώ για τον Τζακαλώτο υπάρχει βεβαίωση 53 ολόκληρων αριστερών, που είναι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό, που υπηρετεί και νεοφιλελεύθερο όπως ακούσαμε πριν. Μαζί με την Τζάκρι εντ Χαρίτσι. 2-11-208-200, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή. Είναι η αλήθεια. Ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Ζητήστε ό,τι άλλο θέλετε, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε εσείς. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και έναν ουρανό που περνά, ουρανός περνά από πάνω, σε όποια πόρτα σταματά. Θέλει να ρωτά με αυτόν τον ουρανό και με τον φόβο, μια έτσι μικρή πραγματεία, 5-6 λέξεις. Για το φόβο, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η ανάσταση θα έρθει όταν νικήσουμε όλοι μαζί το φόβο και ανατρέψουμε το μνημόνιο. Ωραία είσαι, όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα. Εδώ και 1,5 χρόνο γράφουμε ιστορία. Η Ελλάδα είναι η ιστορία της επιτυχίας. Questo fiore del partigiano, Επιτρέψτε μου να πω ναι στη δραχμή. Questa fiore del partigiano morto per la libertà. Ναι στη δραχμή. Μνημόνιο ή έξοδος από το ευρώ. Ευρώ ή δραχμή. Ποιος ακόμα με θυμάται να ρωτάς, να ρωτάς. Και το ρωτάω κι εγώ έτσι με τη σειρά μου. Να ρωτάς. Είναι μνημόνιο. Να ρωτάς. Είναι μνημόνιο. Να ρωτάς. Είναι μνημόνιο. Να ρωτάς. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ενώ δεν υπάρχουν δραματικές διαφωνίες επί του πρακτέου, δηλαδή υπάρχουν γενικές διαφωνίες, ευχαριστώ πολύ, θέλω μικρότερους φόρους. Πολύ ωραίο αφήγημα, σενάριο είναι. Αλλά στρατηγικές διαφωνίες δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ότι περίπου υπάρχουν παραλλαγές στο ίδιο πράγμα. Stamattina mi sono alzato. Αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε συμφωνία, όλοι το ίδιο είμαστε. Μια χαρά τα λέει και ο Αλέξης και ο Σεβαστάκης, όντως είναι το ίδιο, όχι επειδή φέρανε συμφωνία, για κάποιους πιο βαθείς λόγους που δεν είναι της παρούσης. Τι βλέπω στο Twitter, ότι οι φανατικοί εδώ και δικοί μας φίλοι και τρελαμένοι είναι η Διάνα του Twitter, Αθηνά Ντιμιντίμι όπως υπογράφει η Ingrid Snow και κάτι άλλα και διάφορα, γράφει γενέθλια με ελληνοφρένη, ό,τι καλύτερο αυτή την ώρα. Φαντάζομαι είναι τα δικά σου τα γενέθλια, γιατί γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουμε διάφορα ευχάριστα γεγονότα και τα γιορτάζουμε κατά καιρούς. Αν είναι τα δικά σου πολύχρονη, πάντα τέτοια, πάντα τρελαμένη και πάντα πολύ διασπασμένη μέσα στα social media, στα διέξοδα των social media. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί κανείς να έχει. Το πρωί πήγε ο Καμένος, ακόμη πιο αδιέξοδο δηλαδή, πήγε ο Καμένος και κατέθεσε στεφάνι στα Ίμια μια μέρα μετά, γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Κρυφά μάλλον, τον πήραν χαμπάρι Τούρκοι, τι αεροπλάνα έχουν σηκωθεί από το πρωί και ακόμη δεν έχει τελειώσει η μέρα, τι πλοία έχουν βγει, μόνο πέτρες δεν μας πετάνε, ή πόλεμο να μας κηρύξουν. Εν πάση περιπτώσει πήγε ο Καμένος, πριν πάει όμως εκεί, έκανε αυτό που κάνει κάθε ένας που πηγαίνει με ελικόπτερο να καταθέσει στεφάνι στα Ίμια. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά... Αλλά, υπάρχει εδώ ένα μεγάλο αλλά. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αυτό θέλαμε να επισημάνουμε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Καταλαβαίνετε τώρα εσείς, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε όλα, είναι και αθηνικά θέματα. Κρατάμε την επισήμανση του Αλέξη Τσίπρα μες στο Πάτερ ημών του Πανού Καμένου. Ναι, έχω πάρει σωστά. Είναι left space lines εκεί. Θέλω να κλείσω θέση. Κλείσε. Α, ωραία. Για τέσσερις αν γίνεται. Business. Θα έχει ελπίζω κάτι να μας δώσουν και να μας τρατάρουν. Θα είναι η θεανό αεροσυνοδός. Κάτι να γεμιστά να φάμε. Κάτι τέλος πάντων. Ο Φλαμπουράρης κανένα κονιακάκι να μας δώσει. Για την Αφροδίτη έχει πτήσει σήμερα. Έχει, αλλά με έχει αποσκευή. Αυτά φαντάσου. Το αριστερό παρελθόν μου. Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ από τότε που υπήρξε. Δηλαδή από το 80. 9 ψηφίζω, ενιαίο συνασπισμό. Εσύ θα πας με Ερμπαχάλ, λυπάμαι. Μα γιατί έχω ψηφίσει, σας είπα από το 80, συνεχώς δηλαδή. Μα το πες, ναι, αλλά δεν πρέπει να τιμωρηθείς με έναν τρόπο. Να τιμωρηθώ, εντάξει, τι να κάνω. Αυτό. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν τους προηγούμενους. Όχι, δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Βέβαια, WiFi ο Σαμαράς, διαστημικό σταθμό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καλύτερος, δηλαδή έχει πάρει τον προηγούμενο και το έχει απογειώσει στο διάστημα, αλλά το απογείωσε το θέμα. Παιδί μου, ζω στη χώρα που όταν έκανε 3 μήνες να μου μεταφέρει τη γραμμή του τηλεφώνου. Τι, δεν είμαστε έτοιμοι για εκτόξευση. Εξαρτάται που θέλεις να πας και στη γραμμή, άι γραμμή σου πια. Βρε, άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Είσαι ωραίος και τι πας, μα που το πας, αν μ' αγαπάς, πήγαινε στη γη σου. Μια γραμμή σε 2 τετράγωνα, ίδια περιοχή, άντε με. Εντάξει, δεν είναι απλό. Βρε, άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Δεν βλέπετε πια άνθρωπο να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω εγώ από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο πράγμα. Ο Φλαμπουράς δεν έχει δει. Τόσο τώρα να έρθει στον Άλυμο, στο Άνω Καλαμάκι, έχουμε λαϊκή. Στις 3.30 η ώρα θα δει πόσοι είναι που μαζεύουν τα υπολείμματα. Αυτά δεν είναι σκουπίδια. Τώρα μένει να με συγχωρείς. Αυτά δεν είναι σκουπίδια. Τα υπολείμματα που έχουν. Άλλο αυτό δεν είναι. Ο Φλαμπουράς μίλησε για σκουπίδια. Καθαρά ό,τι. Ναι, εντάξει, αφού το πετάνε μετά οι άνθρωποι, ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψάχνουν π.χ. τις σακούλες σκουπιδιών του μπάνιου. Π.χ. Να, αυτά έχουν σταματήσει. Δηλαδή, κερνάμε απλόχερα σκατό εμείς, το κράτος. Δεν ψάχνουν για σκατό μέσα στο σκουπίδι. Να ξέρουμε τι λέμε. Είμαι ένας φίλος εγώ που σε συμβουλεύω να κάνεις να μπεις στη διαφήμιση για να οικονομήσεις. Έχεις κάποια πρόταση καλή, οικονομική, να γουστάρουμε. Και ψάχνει ο Θήμιος στον ταξιτζή που κρατούσε, που είπε το Φλαμπουράρι, κράτα γερά, εγώ ήμουν αυτός. Κρατάτε. Και ξέρεις τι κράταγα. Τι. Τα αρχίδια μου. Α, και του είπες κράτα γερά, τα βάστηξε ο καπετάνιος. Τα κοίταξε, τα μάσε, να δει τι του λένε τα αρχίδια. Πώς η πυθία μάσα και τα φύλλα. Τα μελούμενα, τα είπε. Μου είπε να δω τι κρατάς εκεί και του τα έδειξα να την κρατάω, κατάλαβες. Ναι. Τα έχεις φωτισμένα ή έτσι στο σκοτάδι? Όχι, φωτισμένα. Είναι τα πεφωτισμένα που λέμε. Τα αρχίδια, τα Ιλουμινάτη. Μπες στη διαφήμιση, είμαι ένας φίλος εγώ που συγκουβάλαγα με το μηχανάκι στο Σύνταγμα. Παλιά που ήμουν νέος, πότε δεν μαντέχουν μηχανάκια πια. Ρε, δεν θυμάσαι το Σύνταγμα που σε έφερνα από τις γύρω-γύρω. Πώς δεν θυμάμαι, μια φορά έχω πάει στο Σύνταγμα για γύρισμα. Αυτή τη μια φορά θυμάμαι εσένα. Τον κόλος τον έπιασα. Μου τον έπιασες, Α, τον έπιασα. Μην κατηγορηθώ για σεξισμό σε γυναίκες μόνο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Πιάνω και στα αγοράκια, να. Και στους ηλικιωμένους συντεμένους. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, λιμόρια για πάντα. Να σου πω, τι έγινε τώρα με την NASA? Τι γίνεται, λέει ο παπάς θα φτιάξει NASA. Είναι αυτό που έλεγε η παλιά τάκα κινηματογράφου που βάζουμε, η NASA, η ρεμούλα. Για να τρώνε αυτή και η κλίκα τους. Αν και με τώρα με το διαστημικό σταθμό και τα λοιπά που θα χρειαστούν διάφορα όργανα, οχήματα, ενδεχομένως διαστημόπλια. Μήπως ο Κυριάκος πρέπει να το διαχειριστεί, που έχει τις συνωνυμίες, δηλαδή μην πάρουμε το πασκιτζίδικο με τους Σιριζέους. Να πάρουμε κανένα Siemens, κανένα καλό. Είστε εσχροί, απέσιοι. Πότε θα έρθει ο Μητσοτάκης στην εξουσία? Ναι, μα πότε θα έρθει να μην έχουμε απέσιους στην εξουσία και εσχρούς? Πότε? Να προκαλέσουμε εκλογές, αυτό λέω. Να φύγουν οι απέσιοι, να έρθουν οι αίσιοι. Οι αίσιοι είναι αυτοί που θα σου φέρουν ένα αίσιο τέλος. Να σου πω πότε θα έρθει. Πότε? Του Αγίου του Παύλατσου. Ανήμερα? Να ξέρω, μην περιμένω από την προηγούμενη γι' αυτό. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Επιτρέψτε μου να πω, ναι στη δραχμή. Stamattina mi sono alzato, io trovato l'invasor. Ναι στη δραχμή. Το ωραίο δεν είναι το ναι στη δραχμή, σιγά τώρα. Το επιτρέψτε μου να πω είναι νομίζω αυτό που μας εισάγει πολύ ωραία στο θέμα. Το ζητάει έτσι κι αυτός να πάρει μέρος στον διάλογο που έχει ξεκινήσει τελικά. Γιατί ανεξαρτήτως αν το ζητάει ένας βουλευτής όπως ο Νίκος Ξηδάκης χθες, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πρώην υπουργός, ή αν δεν το ζητάει, ο διάλογος έχει ξεκινήσει. Παντού συζητάνε σε όλες τις παρέες, όλοι οι Έλληνες, τη δραχμή, το ευρώ, την Ευρώπη, την Αμερική. Αυτά τα θέματα τα πολύ σοβαρά που από τον επίσημο πολιτικό διάλογο της βιτρίνας των παραθύρων απουσιάζει. Όταν γίνεται, γίνεται με κάτι όρους εντελώς ψεύτικους και απεχθείς. Αφήνουν τελείως αδιάφορους τους περισσότερους ανθρώπους. Παρά μόνο εμάς εδώ, επειδή έχουμε ένα ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσουμε, να τα πάρουμε, να τα φτιάξουμε από εδώ, από εκεί, για να ενημερωθούμε όπως εμείς θέλουμε, όχι όπως αυτοί θέλουν τελικά. Να, για παράδειγμα, η Θεανό Φωτίου μιλάει και μας λέει για τις δεσμεύσεις της. Το κράτος είναι μεγάλο, το δημόσιο είναι μεγάλο, οι 600.000 που έχουν απομείνει ούτε, Και είπατε ότι θα προσπαθήσετε όχι σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Είπαμε όλες οι ότι δομές. Δεσμευόμαστε. Ναι. Δεν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε. Είπαμε ότι δεσμευόμαστε. Να κόψουμε τους εκπαιδευτικούς, να κόψουμε τους γιατρούς. Αυτό είναι το κράτος το δημόσιο. Μια χαρά δεσμεύσεις δεν είναι αυτές. Βεβαίως αν την είχαμε εδώ θα έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εννοείται δεν το είπε, μα δεν είπαμε και εμείς ότι το είπε. Απλά εμείς λέμε θα το κάνει. Αν όχι αυτή, η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις που υπηρετούνται από τους βουλευτές, υπουργούς της τρέχουσας περίοδου. Η κυρία Φωτίου, εκεί που έλεγε τα δικά της, κάποια στιγμή έκανε και ένα σαρδάμ. Μία μητέρα, εχθές την Πέλα, στο νομό της Πέλας, προχτές που ήμουνα. Είχατε πάει. Ναι, μου είπε το εξής καταπληκτικό. Μου είπε, κυρία Φωτίου, εγώ δεν θέλω το παιδί μου να έχει επίδομα αναπηρίας, αλλά επίδομα εργασίας. Ακριβώς. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, και εκεί είναι, γι' αυτό εμείς είμαστε οι ανάπηροι. Και εκεί είναι, γι' αυτό εμείς είμαστε οι ανάπηροι στο Υπουργείο Εργασίας. Τώρα, όπως θέλετε, το παίρνετε. Γλώσσα που λέει την αλήθεια, σαρδάμ, δεν ξέρω τι συνέβη. Όπως και να έχει, το δεχόμαστε, πάμε παραπέρα, προς Θεού, δεν είναι τίποτα. Κακό το, ακριβώς αντίθετο, είναι και καλό θα μπορούσε να το πει κάποιος στις σύγχρονες κοινωνίες. Εξαιρείται η Αμερική, η σύγχρονη Αμερική που έχει κάτι θέματα με αναπηρίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λαός μέρος Β. Αυτός ο Γουρλωμάτης θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Ναι, όχι ότι τον νοιάζει η καρέκλα, θέλει να γίνει επειδή είναι ώρα. Ή επειδή οι προηγούμενοι μας κοστίζουν περισσότερο το όσο μένουν παρά να φύγουν. Θέλει να γίνει για το καλό του τόπου, του Χριστοφορά. για το καλό του τόπου. 40 χρόνια ποιος ήταν στην κυβέρνηση. Ο Κυριάκος δεν ήταν 40 χρόνια, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε, αλλά θα λέμε όμως και πόσα, θα πει πρώτα πόσα μέλη της οικογένειας του, αδερφές, πατέρδες, ανιψάδες, έχει στο δημόσιο τουρβανά, το πληρώνω εγώ. Σιγά, παιδί μου, ο πατέρας του με την τέχνη ασχολείται. 60 χρόνια, μόνος θα έχει πει. Το τραγούδι. Ναι, στο τραγούδι. Ναι. Η αδερφή του. Η αδερφή του σε μπάντα κι αυτή, σε άλλα όργανα. Και μια άλλη αδερφή που είναι σε κάτι ΜΚΟ. Έλεος. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα ποινικοποιήσουμε και τις ΜΚΟ. Δηλαδή, τι θα πούμε ότι και ΜΚΟ, α πούμε, ότι τρώνε λεφτά, ότι εκμεταλλεύονται τον πόνο του κόσμου και βγάζουν έτσι φράγκα. Δηλαδή, θα πούμε αυτό, μη λέτε τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ είμαι άνεργος και αυτοί οι αλήτες κονομάνε. Καπιταλισμός, hello. Να σε δω τέσσερα αποστολή. Αυτός ο καπτάν Αλέκος τι πίνει. Με φραπέ όλο σκέτο. Μήπως πίνει καινούργια αυτά τα υδροπονικά που βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν ξέρω, μην κάνει αυτές τις απαταιωνιές του Βελόπουλου, δεν ξέρω. Τα σταματοπών, πώς τα λέει. Τα τελοστόπ, τα πονοστόπ, πώς τα λέει. Μην πίνει κανένα τέτοιο, δεν ξέρω τώρα. Παρ' όλα αυτά έχω μάθει ότι ο Μπαρμπαλέκος τα λέει αυτά απλόχερα, έτσι σκέτα, μόνος του. Είναι έμφυτο μέσα, φαντάσου. Φαντάσου. Δηλαδή, πόσο ο Φελίξ βούτυξε στο καζάνι με το ζωμό ο μικρός, έτσι ο Μπαρμπαλέκος. Στο καζάνι με τη φούντα, μάλλον, δεν ξέρω. Μα και εσύ να αυτή, ρε φίλε. Αυτή που ψηφίσατε, αυτή είναι. Πήρα για ένα άρθρο, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, το αντιπούλ, μια σκέψη, κάπως έτσι. Τι λέει. Λέει για σένα ότι με αυτά που κάνεις, ναι, νομιμοποιείς τους βιασμούς, σεξιστικό χιούμορ, προσβάλλεις τη γυναίκα και κάτι τέτοια. Έλα ρε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ λέω στην αρχή, ρε παιδί μου, τι είναι, μια χαζοχαρούμενη αριστερή, έτσι κολλημένη, ρε παιδί μου, τι να σου πω για αυτά, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Και κοιτάω, ήταν μια δασκάλα, όντως τυχαίος, που είχε δώσει συνέντευξη για τον Τσίπρα, ότι με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει. Άντε στο διάλο, σε λίγο θα μου πεις ότι είναι και τα τρόλ του παπά. Ότι πέφτει τον πιλιέτο από τον Νίκο τον παπά. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Υπέρ ΣΥΡΙΖΑ ήτανε, ήλπιζε να τερματίσει τη λιτότητα ο ΣΥΡΙΖΑς. Ναι, ναι, ναι, ήτανε. Κοίτα να δεις. Άξιος ο μισθός, φίλε μου, άξιος ο μισθός. Γιατί, κακό ναι, είναι. Ναι. Κρίση έχουμε. Και ο Νίκος ο παπάς να μην έχει εργαζόμενους. Πολύ σωστά. Απλά να το βλέπουν αυτοί για κάποιους δίθεν αντιφασίστες, όπως είχα πει την άλλη φορά και για το City Plaza, οι οποίοι με τη στάση τους κάνουν το μεγαλύτερο δώρο στο φασισμό. Οι επαγγελματίες αυτοί οι αντιφασίστες. Και το παιδί που το σήκωσε και σε υποστήριξε και λέει να το προσέξουμε, ήταν ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία καταγγέλνουν το τι γίνεται στο City Plaza. Γιατί εγώ έτσι το είδα. Θυμάμαι, διαβάζω το άρθρο αυτήνη. Σήκω στο Facebook και λέει από μία ΜΚΟ του σώρου πληρώνεται η κυρία και κατηγορεί την ελληνοφρένεια. Έτσι ακριβώς το πε. Άξιος ο κάθε μισθός. Να είδες που ο ΣΥΡΙΖΑ μειώνει την ανεργία. Τους παίρνει ναι, όλους ο Νίκος ο παπάς να έχει τρόλ να διασπείρει από εδώ και από εκεί. Αποστολή, δεν θέλω να το παίζω ηρά και εμένα μου είχαν πει να βρω δουλειά στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ στο ίντερνετ και να ασχολούμαι με το παδικό κίνημα και με τη μουσική. Εντάξει, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Δεν θα μπορούσα μετά να κυκλοφορήσω στη γειτονιά μου. Αυτή είναι η διαφορά, φίλε μου, ότι εσύ σκέφτηκες πώς θα κοιμηθείς το βράδυ και πώς θα κυκλοφορήσεις στη γειτονιά σου. Κάποιοι άλλοι δεν το σκέφτηκαν. Τι να κάνουμε τώρα. Κάπως πρέπει να χωριζόμαστε κιόλας. Ο Αποστόλης. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα το υπογράφω. Δεν μοιάζει τη φωνή, τέλος πάντων. Την παίζω καμιά φορά, την παίζω. Τη φωνή. Α, τώρα μάλιστα. Μην ακούς την παίζω, εγώ, κατευθείαν. Αγάπη μου. Αγάπη μου, μωράκι μου. Θέλω να σε βάλω κάτω να σου κάνω σεξιστικά αστεία. Εμένα τη γριά. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχετε σε δικαίωμα στη χαρά. Τη γριά, τη γριά. Αν τη γριά η κότα έχει το ζουμί. Λοιπόν, δεν την αφήνει τη Λουκά να μιλήσει εκεί να ξεθυμάνει. Δεν την μπορώ. Ναι. Φασίστε και βρέι. Α, είσαι χτύρι, Μαρή. Και εδώ είμαστε. Εδώ, εδώ το σωστό. Και με τούτα και με τα άλλα. Φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, το οποίο θα μας πάει στο μαγκαζίνο, κεντρικό δελτίο, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μεσημεράκι, απόγευμα, βράδυ έχει βαρβάτη συζήτηση στη Βουλή για τα πορίσματα, για τη διαφάνεια, για τη δημοκρατία, για τη διαπλοκή. Φαντάζεστε τι έχει να παιχθεί. Το καλύτερο θέατρο, το Δελφινάριο, μετακόμισε και ήρθε στο κέντρο της Αθήνας. Απόδειξη και η απόψινή συζήτηση. Με αυτή την ευχάριστη είδηση σας πασάρουμε στο λαό. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Γιατί κάνουμε το θέμα της ώρας που ξεκινάει η ελληνοφρένεια. Η τηλεοπτική. Ναι, η τηλεοπτική. Ωραία, τι θες. Λοιπόν, είπε ο Θήμιος τώρα 11 παρά 10. Την προηγούμενη Τρίτη, 11 και 10 τελείωσε το σύριαλ με το παιδάκι και 11 και 22 ξεκινήσατε. Το ξέρω, αυτό το κολόπεδο εκεί δεν λέει να γιατρευτεί, δεν ακούει τους γονείς του. Λοιπόν, και καθυστερούμε εκεί στη θεραπεία. Παρακολουθούμε σαν μαλάκα στη θεραπεία και αρχούμε εμείς να ξεκινήσουμε. Ξεκινήστε πρώτα εσείς και να μας κάνουν τη θεραπεία μετά που θα κοιμόμαστε. Σωστό και αυτό, δεν το αποφασίζουμε εμείς, αλλά και τα θέματα υγείας προέχουν, δηλαδή είναι ο Πολάκης υπουργός. Να μην δώσουμε μια βαρύτητα παραπάνω. Αυτό το παιδάκι είναι τώρα πόσο, είναι 7-8 χρονών. Τον έχει τον Πολάκη 2 χρόνια. Πριν είχε τον Άδωνη, το Βορύδη. Δηλαδή έχει περάσει δύσκολα το παιδί. Πώς να μην έχει τέτοια θέματα. Πώς να μην σου δημιουργηθεί αυτισμός όταν γεννιέσαι και είναι υπουργός ο Λοβέρδος, μετά ο Άδωνης ο Βορύδης και μετά ο Πολάκης. Πώς να μην είναι αυτιστικό αυτό το παιδί, μπορείς να μου εξηγήσεις. Άστο να ξεκινήσουμε και λίγο παραπέρα, δεν κάνετε. Κάντε λίγο κάτι γιατί και τα παιδιά θέλουν να δουν την ελληνοφρένεια και πάει ώρα 12. Πώς θα σηκωθούν το πρωί για το σχολείο. Να κάνουν κοπάνα την πρώτη ώρα. Εμείς που κάναμε, τι πάθαμε. Κάντε και μια επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Ναι, παιδιά, σας αγαπάμε. Καλά κάνετε, είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Έχετε μείνει μόνο εσείς και μας κάνετε να χαμογελάμε και να γελάμε. Παρακαλώ, κρατηθείτε. Κρατάτε, κρατάτε. Κρατηθείτε, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει ένα όραμα και μια αισιοδοξία στην Ελλάδα που δεν έχει προηγούμενο. Ένα μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία, επειδή βλέπω εκείνο το λιγριάρι, εκείνον τον ανεπρόκοπο και να μην πείσω τώρα, δεν θέλω, έχω πει αρκετά μέχρι τώρα. Τον Άδωνη, θα πάρει τα αρχίδια μας κι αυτός και η Νέα Δημοκρατία. Τρίβουν τα χέρια του, νομίζουν ότι ο κόσμος έχει φάει κουτόχορτο να πούμε και δεν ξεχνάνε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Τα λαμόγια όλα. Μετά από σας. Μετά από μας το χαός. Μπράβο. Μετά από μας το τίποτα. Μετά από σένα το χαός. Μετά από σένα το τίποτα. Μετά από σένα εγώ δεν αναπνέω και είναι όλα ασήμαντα. Μετά από μας το τίποτα. Έχω πάθει πολύ βύση τελευταία. Μετά από σας 2 η ώρα στο Blue Sky έχει το Γιάννη Λοβέρδο. Καλά είπα, χαός. Όλα μελετημένα τα έχει και ο Καμένος και ο Τσίπρας για την εκτόξευση που έλεγε της οικονομίας. Γι' αυτό τα διαστημόπλια. Ναι, και αυτό ήταν μελετημένο γιατί απλώς ξέρεις τι έλειπε. Έλειπε το αεροπλανοφόρο του Διαμαντοπούλου, ρε φίλε. Α, κουμπώνουν όλα. Βέβαια, βέβαια. Τώρα που έγινε αυτό, ρε φίλε, τελείωσε. Θα έχουμε εκτόξευση κάθε μέρα. Θα φεύγει από ένα βλήμα, ξέρεις. Πιστεύεις στα θαύματα. Πιστεύω, γιατί. Δηλαδή πιστέψανε τόσοι Έλληνες, ας πούμε, στον Τσίπρα. Δεν πιστεύω εγώ στα θαύματα. Κάποιοι άλλοι σήμερα πιστεύουν στον Κυριάκο. Εγώ γιατί να μην πιστεύω στα θαύματα, μπορείς να μου πεις. Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Βάλ το μυαλό σου. Θα τρίβεις τα όμορφά σου μάτια με την ανάπτυξη του θαύματο το 17. Ματάρες μου, για μένα λέω. Ναι. Πόσο ωραίο υλικό σας έδωσε ο Φλαμπουράρης ο Μούτσος. Να βγαίνει λίγο πιο συχνά, παρακαλώ. Τον έχουν αποσύρει και είναι κρίμα. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει έλα, έλα και του πιασαν τον Μούτσο. Έλα, έλα σε ένα καράβι Μούτσο. Όλοι είμαστε Μούτσοι. Και βγήκε ένα σκύλο ψαρό και του φαγε. Και του φαγε το Μούτσι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα κάποιος λογιστής και όχι εσύ ο παλιωμάκας να με κρίνεις. Έχω να κάνω μια πρόταση. Από τώρα ξεκινάει το καινούριο ασφαλιστικό το οποίο βασίζεται στα κέρδη των εταιριών. Σωστά. Δηλαδή όσο πιο πολλά κέρδη έχεις, τόσο πιο πολλά θα σου παίρνει το ασφαλιστικό σύστημα. Θεωρώ ότι αν κάνουν ένα 50% αύξηση στους μισθούς, ο μισθός περνάει στα έξοδα. Συν τα ένσημα που θα τα κολλάνε περισσότερα και αυτό περνάει στα έξοδα, ουσιαστικά αντί να τα δίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία, θα τα παίρνουν οι εργαζόμενοι. Θα είναι χαρούμενοι, θα παίρνουν και κανένα ταξί και όλα θα λειτουργούν σωστά. Δηλαδή τα ίδια λεφτά πάλι θα δίνουν, δεν γλιτώνουν, αλλά θα παίρνουν εργαζόμενοι και θα δουλεύουν και καλύτερα τις εταιρείες τους. Αλλά αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις μυαλό, ταξιτζίδικο.